دوستی ہند آداب، دوستن سۭتۍ کٔرِو محبت تہٕ دوستن خٲطرٕ بنِو محبتُک مرکز۔ سُہ شخص چھُ سٮ۪ٹھاہ خۄش نصیٖب یُس یارن دوستن ٹوٹھ آسہِ تہٕ تس تہِ آسن پنٕنۍ یار دوست ٹٲٹھۍ۔ سُہ شخص چھُ سٮ۪ٹھاہ بدقسمت ییٚمِس لُکھ آسن بیزار تہٕ سُہ تہِ آسہِ لُکن نِش دوٗر ژلان۔ غریٖب چھُنہٕ سُہ یس نہٕ دولت آسہِ، بلکہِ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ غریٖب سُہ یس نہٕ کانٛہہ دوس آسہِ۔ دوستہٕ سٕنٛز زندگی چھےٚ زیٖنت، زندگی ہِنٛدِ سفرُک ڈوٚکھ تہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد انعام۔ دوست بنٲیِو تہٕ دوست بٔنِو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ ارشاد، مومن چھُ ہیٚرِ پٮ۪ٹھٕ بۄن تام الفت تہٕ محبت۔ تس انسانس منٛز چھنہٕ ازلے کانٛہہ خوٗبی تہٕ خٲر یُس نہٕ باقین سۭتۍ محبت کرِ تہٕ نہ کرن باقٕے تس سۭتۍ محبت۔ مشکات باب الشفقہ۔ قرآن پاکس منٛز چھُ، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، سورہ توبہ آیت نمبر 71۔ مومن مرد تہٕ مومن مستورات چھِ پانہٕ ؤنۍ اکھ أکِس دوست تہٕ معاون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ پنٕنٮ۪ن سٲتھین سۭتۍ انتہٲیی محبت کران تہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اوس محسوٗس کران زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھِ مے نتہٕ مے زیادٕ یژھان۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ ونان زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ مےٚ سۭتۍ تِتھ پٲٹھۍ توجہ سان تہٕ خلوص سان گفتگو کران تہٕ تیوٗتاہ خیال تھاوان زِ مےٚ اوس باسان شاید چھُس بہٕ پننہِ قومہٕ منٛزٕ ساروی کھۄتہٕ بہتر انسان۔ تہٕ اکہِ دۄہ پرُژھ مےٚ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہٕ چھُس حظ بہتر کِنہٕ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ارشاد، ابو بکر چھِ افضل۔ مےٚ پرُژھمکھ بیٚیہِ، بہٕ چھُس حظ افضل کِنہٕ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرمووُکھ عمر۔ مےٚ پرُژھمکھ بیٚیہِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہٕ چھُس حظ افضل کِنہٕ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرمووُکھ عثمان۔ پتہٕ کٔر مےٚ سٮ۪ٹھاہ وضاحت سان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نِش حقیٖقت معلوٗم۔ حضوٗرو فرمو کُنہِ رعایہِ تہٕ ورٲے صاف کتھ۔ پتہٕ آیہِ مےٚ پنٛنِس حرکتس پٮ۪ٹھ شرم تہٕ دِلس منٛز کوٚرُم خیال، مےٚ کیاہ ضروٗرت ٲس یِژھ کتھٕے پرٕژھٕنۍ۔ دوستن سۭتۍ گُزٲرِو رٔلِتھ میٖلِتھ خۄش تہٕ خۄشحال زندگی تہٕ مُخلِصانہٕ تعلُقات تہٕ دوستانہٕ ماحول قٲیِم تھاونٕچ کٔرِو کوٗشِش۔ دوستن سۭتۍ مہ تھٲیِو نفرت تہٕ ناراضگی۔ ییٚلہِ اِنسان دوستن سۭتۍ رٔلِتھ میٖلِتھ چھُ روزان، اَمہِ کِس نٔتیٖجس منٛز چھِ تس رنٛگہٕ رنٛگہٕ مُشکِلات پیٚوان تُلٕنۍ۔ کُنہِ ساتہٕ چھےٚ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن جذباتن ٹھیس واتان تہٕ کُنہِ وِزِ چھُ تٔمۍ سٕنٛدِس وٮ۪قارس صدمہٕ واتان۔ کُنہِ ساتہٕ چھےٚ تس آرامس خلل واتان تہٕ کُنہِ وِزِ چھُ تٔمۍ سٕنٛدِس کامہِ کارس پٮ۪ٹھ اثر پیٚوان۔ کُنہِ ساتہٕ چھےٚ تِمہٕ کتھ تس برونٛہہ کُن یِوان یِم تٔمۍ سٕنٛدِس مِزازس خلاف چھِ آسان۔ کُنہِ ساتہٕ چھُ تس مٲلی نۄقصان واتان۔ کُنہِ وِزِ چھُ تٔمۍ سٕنٛدِس صبرس تہٕ برداشس آزمٲیِش سپدان۔ غرض، مُختلِف تکلیٖف تہٕ اِزا چھِس واتان۔ البتہ ییٚلہِ یہِ شخص یِم سٲری تکلیٖف تہٕ اِزا ویتراوان تہٕ برداشت کران چھُ، تٔمۍ سٕنٛدِس دِلس منٛز چھُ اکھ روحٲنی سکوٗن پٲدٕ گژھان۔ تس منٛز چھِ رٕتۍ اخلاق فافلان۔ تس منٛز چھےٚ بُردُبٲری، صبر و تحمل، ہمدردی، غمگُسٲری، وفاداری، خٲر خٲہی، خلوص تہٕ محبت، سخاوت تہٕ شُجاعت، ایٖثار تہٕ شفقتٕکۍ تھدِ پایِکۍ جذبات پٲدٕ گژھان تہٕ سُہ چھُ اِنسٲنی معاشرس خٲطرٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ خٲر و برکت بنان۔ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس دِلس منٛز چھِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ محبتٕکۍ، عظمتٕکۍ تہٕ عزتٕکۍ جذبات پٲدٕ گژھان تہٕ پرٛٮ۪تھ اِنسان چھُ تٔمۍ سُنٛد وجوٗد پنٛنہِ خٲطرٕ رحمتُک سایہِ سمجان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، یُس مُسلمان لُکن سۭتۍ رٔلِتھ میٖلِتھ چھُ روزان تہٕ تِہنٛدِ طرفہٕ واتناونہٕ آمٕتۍ تکلیٖف چھُ ویتراوان، سُہ شخص چھُ بہتر تس شخصس نسبت یُس لُکن نِش بِہُن تہٕ الگ چھُ روزان تہٕ تِہنٛدِ طرفہٕ واتن والٮ۪ن تکلیٖفن پٮ۪ٹھ چھُنہٕ ژیٚڈ کران۔ ترمذی۔ ہمیشہٕ تھٲیِو نیک تہٕ صالح لُکن سۭتۍ برادٔری تہٕ دوستی۔ دوستی ہِنٛدِس انتخابس منٛز تھٲیِو امہِ کتھِ ہُنٛد ضروٗر خیال زِ یِمن لُکن سۭتۍ تُہۍ دِلی تعلُق بڑاوُن یژھان چھِو، تِم کتھ حدس تام ہیکن دیٖن و اخلاق رٔنگۍ تُہنٛدِ خٲطرٕ فٲیدٕ منٛد ثٲبت سپدِتھ۔ اکھ مشہوٗر کہاوت چھےٚ زِ، اگر کٲنٛسہِ ہِنٛز اخلٲقی حالت معلوٗم آسہِ کرٕنۍ، تیٚلہِ گژھِ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن دوستن ہٕنٛز اخلٲقی حالت معلوٗم کرٕنۍ۔ تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، انسان چھُ پنٛنِس دوستہٕ سٕنٛدِس دیٖنس پٮ۪ٹھ آسان، تَوَے پَزِ پرٛٮ۪تھ اِنسانَس غور کَرُن زِ سُہ کَس سۭتۍ چھُ دوستی کران۔ مُسنَد احمد۔ مِشکات۔ دوستہٕ سٕنٛدِس دیٖنَس پٮ۪ٹھ آسنُک معنی گوٚو یہِ زِ، ییٚلہِ سُہ دوستہٕ سٕنٛدِس صحبتَس منٛز روزِ، تَس منٛز گژھن تِمَے جذبات، خیالات تہٕ سُے ذوق تہٕ رُجحان پٲدٕ یُس دوستَس منٛز آسہِ۔ تہٕ پسند تہٕ ناپسندُک معیار بنہِ تٔمۍ سُنٛد تہِ سُے یُس تٔمۍ سٕنٛدِس دوستہٕ سُنٛد چھُ. تَوَے گژھِ سوٗنٛچِتھ سمجِتھ دوست بناونہٕ یُن تہٕ تٔمۍ سٕے سۭتۍ گژھِ دِلی لگاو محبت تہٕ الفت تھاوُن ییٚمۍ سُنٛد ذوق رُجحان فِکِر تہٕ خیالات تہٕ تقدو دیٖنو ایمان کٮ۪ن تقاضن مُطٲبِق آسہِ. حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمو چھُ تٲکیٖد فرمومُت زِ مومنس سۭتی گژھِ محبتُک رِشتہٕ جوڑوُن تہٕ تٔمۍ سٕے سۭتۍ گژھِ پنُن کھٮ۪ن چٮ۪ن تھاوُن. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، مومن سٕنٛدسٕے صحبتس منٛز روٗزِو تہٕ تُہنٛدِس دسترخانس پٮ۪ٹھ گژھِ پرہیزگارٕے کھٮ۪ن کھیوٚن. أکِس دسترخانس پٮ۪ٹھ کھٮ۪ن چٮ۪ن سۭتۍ چھُ قۄدرٔتی طور محبت بڑان، تَوَے گژھِ کھٮ۪ن چٮ۪ن تٔمسٕے اِنسانس سۭتۍ کھیوٚن یُس پرہیزگار مُتقی تہٕ نیک آسہِ. تِمو لُکو نِش روٗزِو دوٗر یِم اللہ تعالیٰ ہس نِش غٲفِل، غٲر ذِمہٕ دار، بے عمل تہٕ بد اخلاق آسن. نبی صلی اللہ علیہ وسلمو چھُ یہِ کتھ اکہِ مثالہِ ہِنٛدِ ذٔریعہٕ یِتھ پٲٹھۍ فِکرِ تٲرمٕژ. رٔتِس تہٕ خراب دوست سٕنٛز مِثال چھےٚ خۄشبوے کٕنن وٲلۍ سٕنٛز تہٕ چوٗلہٕ دمن وٲلِس خارٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ. خۄشبوے کٕنن وٲلۍ سٕنٛدِس صحبتس منٛز بِہِتھ واتیو تۄہہِ کانٛہہ فٲیدٕ ضروٗر، یا تہٕ ہیٚیِو خۄشبوے مٔلۍ نتہٕ لاریو کُنہِ نتہٕ کُنہِ رنٛگہٕ خۄشبوے. البتہ خارٕ سُنٛد چوٗلہٕ زالہِ تُہُنٛد گرٕ یا پلو، نتہٕ واتہِ ضروٗر تُہنٛدِس دٮ۪ماغس منٛز تمیُک پھکھ. بُخاری مُسلم تہٕ ابوٗ داوٗدس منٛز چھِ حدیث شریٖفٕکۍ الفاظ یِتھ پٲٹھۍ، نیک دوست سٕنٛز مِثال چھےٚ تِژھ زن تہٕ خۄشبوے کٕنن وٲلۍ سُنٛد دُکان، زِ اگر بیٚیہِ کانٛہہ فٲیدٕ واتہِ تہِ نہٕ توتہِ یی خۄشبوے ضروٗر. تہٕ خراب دوست چھُ تیُتھ زن تہٕ خارٕ چوٗلہٕ، اگرچہِ تمہِ سۭتۍ نار لگہِ تہِ نہٕ تمہِ پتہٕ تہِ گژھن دٕہہِ سۭتۍ پلو ضروٗر کرٛہِنۍ. دوستن سۭتۍ کٔرِو صرف اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ محبت. اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ ٹٲٹھۍ بنٛدٕ چھِ تِمے یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دیٖن کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ پانہٕ ؤنۍ رلان چھِ تہٕ فیٚکِس سۭتۍ پھیوٚک رلٲوِتھ تہٕ دِلس سۭتۍ دِل رلٲوِتھ چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد دیٖن قٲیِم کرنس منٛز تہٕ امِچ حِفاظت کرنس منٛز تِتھ پٲٹھۍ پنُن فریض انجام دِوان زن تہِ چھِ تِم کورمُت ناگ ترٛاونہٕ آمٕتۍ مضبوط دیوار باسان. قرآن پاکس منٛز چھُ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفن کأنہم بنیان مرصوص، سورہ صف آیت 4. در حقیقت چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ ٹٲٹھۍ لُکھ تِم یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ وَتہِ منٛز تِتھ پٲٹھۍ چھِ ڈٔٹِتھ لڑان زن تہٕ دیوار چھِ یِمن ناگ چھُ کٲرِتھ آمُت ترٛاونہٕ. تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، قیامتس منٛز فرمایہِ اللہ تعالیٰ، تِم لُکھ کَتہِ چھِ یِم صرف میانہِ خٲطرٕ ٲسۍ لُکن سۭتۍ محبت کران، آز دِمہٕ بہٕ تِمن پننہِ سایس تل جاے. مُسلِم تہٕ قیامت کہِ دۄہ گژھِ یِتھٮ۪ن لُکن قٲبلہِ رشک شان و شوکت حٲصِل. امہِ ذِکر کران چھُ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمو فرمومُت، اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن بندن منٛز چھِ تِتھۍ کینٛہہ سعادت مند یِم نہ چھِ نبی تہٕ نہ چھِ شہیٖد، البتہ کرِ اللہ تعالیٰ تِمن قیامت کہِ دۄہ تِتھۍ مرتبہٕ عطا زِ انبیاء تہٕ شہدا تہِ کرن تِہنٛدٮ۪ن مرتبن پٮ۪ٹھ رشک. صحابو پرُژھ، یِم کم خۄش نصیٖب آسن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارشاد فرمووُکھ، یِم چھِ تِم لُکھ یِم پانہٕ ؤنۍ محض اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دیٖن کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ محبت کران ٲسۍ، نہ ٲسۍ یِم پانہٕ ؤنۍ رِشتہٕ دار، نہ اوس یِمن درمیان کانٛہہ مٲلی لین دینُک تعلُق. اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم، قیامت کہِ دۄہ آسن یِہنٛدۍ روے نوٗرٕ سۭتۍ پرٛزلان، بٔلکہِ آسن یِم ہیٚرِ بۄن نوٗر، تہٕ ییٚلہِ سٲری لُکھ آسن خوف سۭتۍ نَٹان، یِمن آسہِ نہٕ کانٛہہ خوف، تہٕ ییٚلہِ سٲری لُکھ آسن غمس منٛز مُبتلا، یِمن آسہِ نہٕ تَمہِ وقتہٕ کٕہٕنۍ غم. تہٕ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمو کٔر قرآنہِ پاکٕچ یہِ آیت تِلاوت، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورہ یونس آیت نمبر 2. بوٗزِو، اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن ٹاٹھن خٲطرٕ نہ آسہِ کُنہِ کَتھِ ہُنٛد کانٛہہ خوف تہٕ نہ آسہِ پٔتمہِ زندگی مُتعلق کُنہِ قٕسمُک غم. حضرت ابوٗ دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ بیان کران زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، قیامت کہِ دۄہ یِن کینٛہہ لُکھ پنٕنیو قبرو منٛز تہٕ تِہنٛدۍ روے آسن نوٗرٕ سۭتۍ پرٛزلان، تِم یِن مختوین مِمبرن پٮ۪ٹھ بیٚہناونہٕ، لُکھ کرن تِہنٛدِس بجرس پٮ۪ٹھ رشک. یِم لُکھ نہ آسن نبی نہ آسن شہیٖد. أکۍ عربی گریٖس کوٚر سوال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یِم کم لُکھ چھِ؟ اسہِ ؤنۍ تو حظ تِہنٛز پہچان. فرمووُکھ، یِم چھِ تِم لُکھ یِم پانہٕ ؤنۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ محبت چھِ کران. تبرانی، نیک لُکن سۭتۍ محبت تھاوُن زٲنِو ٲخرت کہِ نجاتُک تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ خۄشنوٗدی ہُنٛد ذٔریعہٕ. تہٕ خۄدایَس مٔنٛگِو دُعا زِ خۄدایا، اَسہِ کر نیک لُکن ہُنٛد محبت عطا تہٕ نیک لُکن منٛز کر شٲمِل. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ بیان کران زِ اکھ شخص آو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدِس خدمتس منٛز تہٕ لوگ وننہِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکھ شخص چھُ أکِس نیک شخصس سۭتۍ تٔمۍ سٕنٛزِ نیکی ہِنٛدِس بُنیادس پٮ۪ٹھ محبت کران، مگر پانہٕ چھُنہٕ تتھ شخصہٕ سٕنٛزِ ہِشہِ نیک کامہِ کران. ارشاد فرموک کان حرج چھن انسان آسی قیامت کے دو تس سیت یس سیت سو محبت کرے بخاری آکی روز سپود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سن دیدار اللہ تعالی ون نبی صلی اللہ علیہ وسلم منگیو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منگ یہ دعا اللهم انی اسالک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنه فی قوم فتوفنی غیر مفتون واسالک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقربنی الی حبک خدایا بچھسے ژے نیک کامن ہند توفیق منگان تو بر کامو نش بچن طاقت منگان تو مسکین ہند محبت منگان بیے یہ کر مے مغفرت تو مے پہ کر رحم تو یل کھا قوم یھان عذابس من مبتلا کرن مے تل تت حالس من بہ روز تمہ عذاب نش محفوظ تو بچھسے ژے چون محبت منگان تو تس شخص سن محبت اس ثے ست محبت کران تو تمہ عمل ہند توفیق چھس یھان یس چان نزدیکی ہند ذریعہ آس تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ بیان کران زی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اللہ تعالیٰ سن چھ ارشاد مے پہ چھ واجب زی بہ کر تمن لوکن سیت محبت یم لوک میانے موقع اک اکس سیت محبت تو دوستی چھ کران تو میون ذکر کرنے خاطر چھ اکی جائے جمع گچھت بہوان تو میانے محبت کے وجہ کن چھ اک اکس سیت ملاقات کران تو میانے خوشنودی حاصل کرنے خاطر چھ اک اکس سیت نیک سلوک کران احمد ترمذی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھ دون دوستن ہند ملاقات ایمان افروز نقشے برونہ کن انت فرماوان اک شخص گو پنس دوستس نش اس دم اکس بستی من روزان اس ملاقات کرنے خدائن تھو اک فرشتہ تم سز وتہ من فرشتہ چھ تس پرژھان ژ کت گھک تم دت جواب ہوت گامس من گھ پنس بیس ست ملاقات کرنے فرشتن ووننس کیا سہ داری ٹھے کھین اس وصول کرنے چھ گھن تم وون نہ بس امہ غرض چھم تس نش گھن ز بس تس ست اللہ تعالیٰ سند خاطر محبت کران فرشتن ووننس تیل بوز بس خدائن ٹھے نش سوزمت تو یہ بشارت چھنم دسم ز تس تھی ٹھے ست تیتھے محبت یوت ٹھے تس سند خاطر پنس دوستس ست چھ مسلم دوستی کرو تتھن لوکن ست اسلامی نقطہ نظر کن دوستی لائق آسان تو پتہ کرو پور زندگی تمن ست دوستی اند واتن کوشش تیت پہ دوستی خاطر رتن لوکن ہند انتخاب ضروری چھ تتھے پہ یہ ضروری ز دوستی گھہ ہمیشہ ورتو یین تو قائم تھونے یین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند ارشاد زی قیامت کے دہ یل عرش الہی ورائے کن جائے سایہ آس نہ تم دہ آسان ستن قسمن ہند لوک عرش عظیم کس سایس تل تمن من آسان اکہ قسمک فرد تم ز نفر یہ محض اللہ تعالیٰ سند خاطر اک اک سند دوست آسان اللہ تعالیٰ سند محبت نی آسان تم پان ون رلمت تو ات بنیادس پہ آسان تم اک اکس نش جدا گمت یعنی تہذ دوستی آس اللہ تعالیٰ سند خاطر تو سرسی زندگی کرن تم یہ قائم تھونچ تو اند واتن کوشش تو یل تمو من اک دنیا من ہان آر تھی حالس من تہذ یہ دوستی آس قائم تو تھی دوستی ہندس حالتس من گھن تم اکس نش جدا دوستن پہ کرو اعتماد تمن من روزو ہشاش بشاش پان غمگین روزن تو دوستن غمگین کرنس کرو پرہیز نس کھلت تو بت لدت ما بہو دوستن من دوستن ہندس صحبتس من روزو بے تکلف تو خوش مزاج بنت اسو گندو خوش مزاج تو ہم نشین بننچ کرو کوشش تہند برتاو ست گھن تہند یار دوست خوش گھن تہند صحبتس من روزن خاطر گھن تم کشش محسوس کریں حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان مے وچھ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھت زیادہ تبسم کران ترمذی حضرت جابر بن سمرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان زی بچھس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندس صحبتس من ہت کھت زیادہ مجلسن اندر بیوٹمت یمن مجلسن من صحابہ شعر تہ پران تو جاہلیت کے زمان چی دلیل تو قص تہ ونان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سان یہ بوزان روزان بلکہ اس پان تہ کن کن وز تمن ست اسنس من شریک سپدان ترمذی حضرت شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونان زی بہ اس اکہ دہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ست سوارِ پہ پتہ کن بہت سوارِ پہ بہت بوزن مے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیہ بن سلت سند ہت شعر پریت شعرس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان بیہ بوزن کی بہ اس بوزن ترمذی یِتھے پٲٹھۍ ٲسۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانہٕ تہِ مجلِسن منٛز کُنہِ کُنہِ ساتہٕ دٔلیٖلہٕ تہٕ قٕصہٕ بوزناوان. حضرت عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھِ فرماوان زِ اکہِ دۄہ بوزنٲے نبی صلی اللہ علیہ وسلمن پنٕنۍ گرٕ وٲلۍ اکھ قٕصہٕ. اکہِ خاتوٗنہِ ووٚن زِ یہِ قٕصہٕ چھُ بالکل خرافانٲوۍ قٕصن ہیوٗ. نبی صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو، ژےٚ چھُے یہِ خرافُک صحیح قٕصہٕ تہِ پاے؟ تہٕ پتہٕ بوزنٲے تفصیٖل سان خۄد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرافُک قٕصہٕ. یِتھے پٲٹھۍ چھِ اکہِ دۄہ حضرت عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاہس تہِ کہن خاتوٗنن ہٕنٛز اکھ سٮ۪ٹھٕے دِلچسپ دٔلیٖل تہِ بوزناوان. حضرت بکر بن عبداللہ چھِ صحابن ہٕنٛزِ بے تکلفی تہٕ اسنہٕ گِنٛدنُک حال بیان کران فرماوان، صحابہ کرام ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ تفریح تہٕ اسنہٕ خٲطرٕ اکھ أکِس ہیندوند دِل چھکان. البتہ ییٚلہِ لڑنُک تہٕ دِفاع کرنُک وقت اوس واتان، تمہِ وقتہٕ تہِ ٲسۍ مٲدانٕکۍ شاہ سوار صحابہ کرامٕے آسان. الادب المفرد. حضرت محمد بن زیاد رحمتہ اللہ علیہ چھِ فرماوان، مےٚ چھِ پتھ کالٕکۍ سلفہِ صالحین وٕچھمٕتۍ زِ تِہنٛدۍ اکہِ کھۄتہٕ زیادٕ کُنٛبہٕ ٲسۍ أکسٕے مکانس منٛز لسان بسان. واریاہ لٹہِ اوس یہِ تہِ سپدان زِ اگر أکِس کُنٛبس پوٚژھ یی ہے تہٕ بیٚکِس آسہِ ہا دانس پٮ۪ٹھ لیٚج کھٲلِتھ، یس پوٚژھ اوس آسان آمُت سُہ اوس پٔژھِس خٲطرٕ بیٚکہِ سٕنٛز لیٚج نِوان گگہٕ پٮ۪ٹھ وٲلِتھ، پتہٕ اوس لیٚجہِ وول پنٕنۍ لیٚج ژھانڈان پھیران تہٕ لُکن اوس ونان زِ میٲنۍ لیٚج کٔمۍ نِیہِ. سُہ میزبان دوس اوسُس ونان زِ بایا، پنٕنِس پٔژھِس خٲطرٕ ٲس اسہِ نِمٕژ. لیٚجہِ وول اوسُس ونان، خۄداے کٔرِن چانہِ خٲطرٕ اتھ برکت. تہٕ محمد بن زیاد رحمتہ اللہ چھِ فرماوان زِ ییٚلہِ یِم لُکھ ژوٚٹ ٲسۍ کران، تمہِ وقتہٕ ٲس یِہے صورتحال پیش یِوان. الادب المفرد. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سُنٛد قول چھُ، دِل ٲسِن آزاد تہِ ترٛاوان، خۄش کَرٕنۍ نۄقتہٕ تہِ ٲسِو سونٛچان، تِکیٛازِ جِسمٕکۍ پٲٹھۍ چھُ دِل تہِ تھکان. خۄشک مِزاج تہٕ مردٕ دِل ما بٔنِو، حشاش بشاش روٗزِو. البتہ اَمہِ کَتھِ ہُنٛد تھٲیِو احتیاط زِ تُہٕنٛز خۄش مِزٲجی تہٕ ظرافت گژھِ نہٕ حدٕ برونٛٹھ گژھٕنۍ. خۄش مِزٲجی تہٕ اسنس گِنٛدنَس سۭتۍ سۭتۍ گژھِ دیٖنی وقارُک، باقین ہٕنٛدِ عزتُک، بیٚیہِ توازنُک تہٕ اعتدالُک تہِ خیال ضروٗر تھاوُن. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدۍ صحابی حضرت عبدالرحمٰن رضی اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدۍ صحابی نہ ٲسۍ خۄشک مِزاج تہٕ نہ ٲسۍ مردن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ پکان. تِم ٲسۍ پنٕنٮ۪ن مجلِسن منٛز شعرو شاعری تہِ کران تہٕ بیٚیہِ ٲسۍ جہالت کہِ دورٕکۍ قٕصہٕ تہٕ دٔلیٖل تہِ ونان. البتہ ییٚلہِ کُنہِ معاملس منٛز تِمن حقس خلاف کُنہِ کتھِ ہُنٛد مُطالبہٕ سپدے، تیٚلہِ ٲسۍ تِہنٛدۍ أچھ ٹٲرۍ تِتھ پٲٹھۍ پھیران زن تہٕ تِمن پٮ۪ٹھ جنوٗنٕچ کیفیت تٲری چھِ. الادب المفرد. مشہوٗر محدث حضرت سفیان بن عینہ رحمتہ اللہ علیہ ووٚن کٔمۍ تام زِ مذاق تہِ چھِ اکھ آفت. تِمو دیُت جواب، نہ بٔلکہِ چھُ سُنت، مگر تس شخصس خٲطرٕ یُس امیِکۍ موقعہٕ زانان آسہِ تہٕ رُت مذاق آسہِ ہیٚکان کٔرِتھ. تۄہہِ یس کٲنٛسہِ شخصس سۭتۍ محبت آسہِ، تس برونٛہہ کَنہِ کٔرِو ضروٗر محبتُک اِظہار. امیُک نفسیٲتی اثر سپدِ یہِ زِ تس تہِ گژھِ نزدیٖکی ہُنٛد احساس تہٕ دۄشوٕیو طرفو گژھِ محبتس تہٕ خلوٗصس منٛز زبردست اضافہٕ، تہٕ پتہٕ روزِ نہٕ محبت محض اکھ قلبی کیفیت بلکہِ سپدن امیِکۍ تقاضہٕ عملی زندگی پٮ۪ٹھ اثر انداز، تہٕ یِتھ پٲٹھۍ میلہِ شخصی معاملاتن منٛز دِلچسپی نِنس تہٕ اکھ أکِس نکھٕ یِنس زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ موقعہٕ. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، ییٚلہِ کٲنٛسہِ شخصہٕ سٕنٛدِس دِلس منٛز پنٕنِس بٲے سٕنٛدِ خٲطرٕ خلوٗصٕکۍ تہٕ محبتٕکۍ جذبات آسن، تیٚلہِ پزِ تس پنٕنِس دوستس نِش تہِ تِمن جذباتن ہُنٛد اِظہار کرُن تہٕ تس ؤنِن زِ مےٚ چھُ ژےٚ سۭتۍ محبت. ابوٗ داوٗد. اکہِ دۄہ چھُ اکھ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلمس برونٛٹھ کِنۍ نیران، کینٛہہ لُکھ چھِ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم نِش بِہِتھ آسان. یِمو منٛز چھُ اکھ شخص ونان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مےٚ حظ چھُ ہُمِس شخصس سۭتۍ محض اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ محبت. یہِ بوٗزِتھ چھِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تس پرژھان، کیٛاہ ژےٚ چھے أمِس شخصس یہِ کتھ ؤنمٕژ؟ تٔمۍ شخصن ووٚن، نہ. امہِ پتہٕ چھِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان، نیر گژھ تہٕ أمِس ون یہِ کتھ زِ ژٕ چھُکھ أمِس سۭتۍ محض اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ محبت کران. سُہ شخص ووت جل جل تہٕ گوٚو أمِس شخصس نِشہِ تہٕ کوٚرُن پنٕنٮ۪ن جذباتن ہُنٛد اِظہار. امہِ کہِ جوابس منٛز چھُ سُہ شخص ونان زِ ژےٚ سۭتۍ کٔرِن سۄ ذات محبت ییٚمہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ ژٕ مےٚ سۭتۍ محبت چھُکھ کران. ترمذی، ابوٗ داوٗد. دوستانہٕ تعلقات کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ مضبوٗط تہٕ اُستوار کرنٕچ کوٗشِش. دوستن ہٕنٛدٮ۪ن شخصی تہٕ ذٲتی معاملاتن منٛز نِیِو دِلچسپی تہٕ پنٕنہِ ہمدردی ہُنٛد تہٕ خصوٗصی لگاوو کٔرِو تِمن نِش اِظہار. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، ییٚلہِ اکھ شخص بیٚکِس سۭتۍ دوستی تہٕ اُخوتُک رِشتہٕ واتہِ، تیٚلہِ کٔرِن تٔمۍ سُنٛد ناو تم سندس مل سند ناو تو تم سند خاندان حالات معلوم یہ کرنا سی پان ون محبت مول مضبوط گسان ترمیزی محبت کس اظہارس تو تعلقات مز کرو ہمیشہ درمیان روی اختیار نم روزو تھی شٹھ ثوپ بنت تہد محبت تو تعلق باسی شکلت تو نم گسو محبت کس جوشس مز تیوتہ بروہ نیرت تہد محبت تو دوستی کر جنون شکل اختیار تو خدا نا خاصہ پیو پتہ کن وز پشتاون توازن تو اعتدال تھو ہمیشہ لحاظ تو مستقل مزاجی سان کرو تس درمیان روش اختیار یس تہ پتہ برابر ہیکو نخ ولت حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو تہد محبت گھس جنون شکل اختیار کرن تو تہذ دشمنی گھس تکلیف واتن باعث بن مے وون حضرت سہ کت پہ تمو فرمو سہ گو یت پہ یل محبت لگو کر تیل تلو نا شرین ہند پہ تھفی تو لگو شرگی کریں تو یل کنس ناراض گسو تیل لگوس پتہ جانو مال چہ تباہی تو بربادی خاطر الادب المفرد حضرت عبید کندی رحمت اللہ علیہ فرماوان زی مے بوز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فرماوان زی پنس دوست سیت کرو دوستی من نرمی تو درمیان روی اختیار بنان چھو زی سو بانی کنی وز تہند دشمن یتھے پٹھ کرو دشمن سیت دشمنی من نرمی تو اعتدال روی اختیار بنان چھو زی سو بانی کنی وقت تہند دوست الادب المفرد دوستن سیت کرو وفاداری تو خیر خی ہند سلوک دوست سند خاطر چھ ساروی کھت بڑ خیر خی یہ تھی کرو سہ اخلاقی اعتبار زیادہ کھت زیادہ تھود تلنچ کوشش تو تم سند دنیا بناونے کھت زیادہ کرو تم سند آخرت بناونچ کوشش نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دین چھ سر تا سر خیر خی خیر خی ہند اصلی معیار چھ یہ تھی کرو دوست سند خاطر تی تی پسند یہ تھی پن خاطر پسند اسو کران تکیاز انسان چھ پن خاطر زہ برے یسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن چھ ارشاد تس ذات سند قسم یم سندس قبضس مز میون زو چھ کانہہ بند ہیک نہ مومن اسیت یوتام نہ سہ بایس خاطر تی پسند کر یہ سہ پن خاطر پسند چھ کران تو مسلمان سند مسلمانس پیٹھ شہ حقوق بیان کران فرمو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیہ یہ سہ کر پنس بائی سنز خیر خی خواہ سہ بروٹ کن استن یا مت استن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ تہ بے شک خداین تس شخصس پیٹھ نار واجب کورمت تو جنت حرام کورمت یم قسم کرت کنس مسلمان سند حق کھیو صحابو مز پرس کم تام اگر سہ کانہہ معمولی چیز آسہ تمو فرمو آ اگر سہ پیلک اکھ معمولی شاخی کیاز آسن یاد گژھ تھاون پیلو چھ اکہ کلک ناو ام کس میوس تہ چھ پیلو ونان دوستن ہندس دکھس دادس مز روزو شامل تو یتھے پٹھ روزو تہذن خوشین مز تہ شامل تہندس غمس مز شریک روزت کرو تہند غم دور کرنچ کوشش تو تہذن خوشین مز شریک روزت کرو تہذن خوشین مز ہریر کرنچ کوشش پریت کان دوست چھ پنس دوستس پیٹھ یہ امید تھاوان زی سی مے مصیبت وز بکار کن تہ وقت گھس نہ مے نش دور یتھے پہ سہ یہ توقع تہ تھاوان زی تم سند دوست گھس تم سزن خوشین مز اضافہ کریں تو تم سزن اجتماعی تقریباً ہن زینت تو رونق گھس ہرراون نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن چھ ارشاد اکھ مسلمان چھ بیس مسلمان سند خاطر اکہ عمارت پہ زی اکھ چھ اکس ڈکھ رٹان تو بیاکھ چھ بیکس یت پہ مکان سیر بیس سیر طاقت ڈکھ چھ فراہم کران ام پتہ کر تمو اکہ دست مبارک چہ اونگج دوئمس دست مبارک چن اونگجن مز داخل تو یت پٹھ کرک مسلمان ہند باہمی تعلق تو نزدیکی واضح بخاری مسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ تہ لبیوک مسلمان پان ون رحم دلی پان ون الفت محبت تو پان ون تکلیف کس احساس مز تیت زن تو اکھ جسم زی اگر اکھ تان بیمار پیے تو سورے جسم چھ تپس تو ونندرس مز تس سیت شریک روزان بخاری مسلم دوستن سیت گژھ خوش دلی سان تو ڈیک مترت ملاقات کرن تو سٹھا نرم انداز تو توجہ سان گژھ تمن استقبال کرن لاپروہی تو دلچسپی ورائے بت ثکرویت سمکھن نش کرو پرہیز یم چھ تم برائی یم دلن دور راوان چھ ملاقات وز کرو ہمیشہ مسرت اطمینان تو دعائے خیرک الفاظ استعمال پریشانی تو غمک تو نا امیدی ہند لفظ مہ انیو ہرگز زیو پیٹھ ملاقات وز کرو سہ طریقہ اختیار زی تہند دوست کرن خوشی محسوس تتھ پٹھ مہ کرو تمن بت کھلت استقبال زی تہند دل گژھ غمگین تو تہند ملاقات زانن تم وبال جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن چھ ارشاد نیکیو مز مز انیون کانہہ نیکی لوکٹ سکون آس یژ زی تہ یو پنس بایس ڈیک مزر پیش مسلم مطلب غرض خوشی سان تو ڈیک مزرت کت کریں تھی نیکی تو اکس موقع پہ فرمو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پنس بیس وچت تہد وٹھ کمجار تو صدقہ ترمیزی نرم خوئی خوش اخلاقی تو نرمی ستی دلن مز محبت الفت پید گسان تو یم صفاتوں ست رت تو جان معاشر وجودس مز نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان بہ ونو تہ تس شخص سنز پہچان یس پہ جہنمک نار حرام چھ تو سہ نارس پہ حرام یہ سہ شخص اس نرم مزاج آسی نرم طبیعت آسی تو نرم خواہ آسی ترمیزی صحابہ فرماوان زی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یل ملاقات وقت کنس کن متوجہ اس سپدان تیل اس پن سوری جسم اطہر ملاقات کرن ولس کن پھران تو یل کان تمن سیت کت اس کران تیل اس تم پور توجہ سان تم سنز کت بوزان اک وز اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریفس مز تشریف تھوت اخ شخص آو تمو دس پنس جسم مبارکس حرکت تو ہنا ووٹک پان تم شخصن وون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائے حض کشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مسلمان سن یہ حق زل تس پن بوئے وچ تیل دین سہ تم سند خاطر پنس جسمس ہنا حرکت ہش بہی کی مومنن ہند تعریف کران اللہ تعالیٰ فرماوان الذلۃن علی المؤمنین تم مومنن خاطر سٹھا نرم خو آسان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حقیقت یت پہ واضح کرم مومن بردبار تو نرم دل آسان تس اونٹ سند پس نست مز نوکر یعنی نکیل آس درس دموس تو درس سان یہ تو اگر کنین پہ بہناون تیل بہی کنین پہ ترمیزی اگر کن وز کن کت پہ اختلاف گھس جل گلح صفائی کریں تو ہمیشہ گھس معافی منگنس مز تو پن قصور اعتراف کرنس مز پیش قدمی کریں حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کران اک دہ گئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتھ تم معاملس پہ سخت کلامی کیہ کال گھت گو حضرت ابو بکرس سٹھا احساس تو تم وات سٹھا غمگین حالتس مز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خدمتس مز تو فرمو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے تو عمرس گو پان ون اختلاف مے کھوت شرارت تو کی سخت کلامی گئی بہ گوس پتہ سخت شرمند تو مے منج عمرس معافی مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم گئی معاف کرنے خاطر تیار پریشان گھت آس بہ تہندس خدمتس مز نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اللہ تعالیٰ کری ٹھے معاف تو ٹھے بخشی اتھ دوران گو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہ پنہ غلطی ہند احساس تو تم وات دوران دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سند گھر تت سپدک معلوم زی ابو بکر چھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خدمتس مز گمت تو تم تہ گئی تمی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خدمتس مز حاضر حضرت عمرس وچت گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلمس روئے مبارکس پہ شرارتک آثار ظاہر یہ وچت کھوچ ابو بکر سخت تو سٹھا عزی تو ندامت سان کوٹن پہ روزت کورک عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرس چھ کان قصور سوری قصور چھ میونی مے چھ زیادتی کرمز مے چھ یمن سخت قاہل ونمت یہ وچت چھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان خدائن سوزنس بہ تہ نش پیغمبر بنوت تو یل تہ ابتدا مز مے مانان اسو نا تمہ وقت کور ابو بکرن میون تصدیق تو جانو مال سان دیتن مے پرت رنگ ساتھ ون کرو نا تہ میون ساتھی غمگین صلاح صفائی کرنے چی کوشش مز مہ کرو ژیر یوتا ژیر چھ گژھان تیوتا چھ انسان اک اکس نش دوران تو خرابی چھ مول دیوان انجیلس مز حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنز یہ نصیحت سٹھا ایمان افروز بس اگر ژ قربان گاہس پہ پن نظر یعنی قربانی آسک انجام دیوان تو تتہ پی ژے یاد زی بیس چھ میون کان شکایت پن نظر یعنی قربانی تراو تتی قربان گاہس بروہ کنہ تو گوڈ کر پنس بیس ست مل یعنی صلاح صفائی تو پتہ واتنا پنی نظر یعنی قربانی انجامس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد لکن ہند اعمال پریت بریسوار تو ژندروار ہفتس مز دوئی پھر پیش سپدان تو پریت مومنس بخشن سوائے چھن یوان تس بخشن یس پنس مومن بیس ست کان عداوت آس ون چیوان زی یم ترویوک تاکہ یم کرن پان ون صلاح کس چھ خبر زی ین وول چوہ آسیا موتو کن زندگی ہند آس تو کس چھ زانان زی ژندروار یا بریسوار آسیا نصیبس مز تیل کیاز کر انسان دلچ صفائی تو دوستن ہن شکایت دور کرنس مز ژیر تو کت امید پیٹھ کیا آخرت کس دوہس پیٹھ ایمان تھاون وول انسان چھ امہ خاطر تیار زی سو گژھہ کھوچر ہو دل ہیت اللہ تعالیٰ سندس دربارس مز حاضر ات سیت سیت تھیو یہ خیال زی یل تہند دوست پنہ غلطی ہند اعتراف کر تو معافی منگہ تیل کرو تم سند عذر قبول تو تس کرو معاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند ارشاد یم کنسے مسلمان بویس پنی غلطی پٹھ عذر پیش کور تہ تم کور نہ تم سند عذر قبول تاشو تیوتا گناہ یوتا اکس ناجائز محصول یعنی ٹیکس وصول کرن وولس پٹھ پنی ظلمک تہ زیادتی ہند چھ آسان دوستن سیت خلوص تو محبت بڑھانے خاطر نیو ڈالے تو تحفہ اور یور ڈالے اور یور سوزن سیت چھ محبت ہران نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن چھ ارشاد اکھ اکس ایسو ڈالے یعنی تحفہ سوزان ام سیت گچھو محبت پیدا تو دلن ہز قدورت گچھو دور مشکات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت سان پنن صحابن ہدیہ دیوان تو صحابہ کرام تہ اس پان ون اور یور ہدیہ تو ڈالے سوزان ہدیہ ڈول سوزن وقت تھیو پنہ حیثیت خیال تو یم سوچو ہرگز تس ڈول تھی پنس دوست سوچو سو کیا گھس تھت باوچ آن یہ کیسا دستیاب آ سوچو محبت تو خلوص سان یتھے پاٹ گھس نا دوست سند ہدی تس پائے زان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن ارشاد اگر مے کانہہ ساوجی ہن پاٹ تہ ہدیہ رنگ پیش کر بہ کر قبول اگر دعوتس مز کانہہ اک پاٹے کھائے بہ گھس ضرور تت دعوتس مز ترمیزی ہدیہ یعنی تحفہ بدلہ گھسہ ہدیہ یعنی تحفہ ضرور دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امیک اہتمام کران تمن اس پسندیدہ ہدیہ یعنی گفٹ خوشبوئی ہند تہند تہ گھسہ یہ ہدیہ پسندیدہ بناون تہ ازکین حالاتن من چھ کتاب تہ بہترین ڈول یا ہدیہ ات سلسلس مز کرو پان ون یکجا کھین چنک تہ اہتمام دوستن کرو دعوت تہ تہنز دعوت تہ کرو قبول ام سی تہ چھ محبت تہ خلوصک جذبات بڑان تہ مستحکم بنان البتہ یمن موقعن پیٹھ مہ کرو فضول خرچی کھین چین کی ہاو باو بجائے کرو محبت تہ اخلاصک جذبات پیدا کرنچ کوشش تہ یمنی چیزن پیٹھ دیو توجہ دوستن ہیو خبر اتر ضرور تہ وز یو اکھ اکس اکار بکار تہ جان مال ستی کرو دوستن مدد اس بہانی کی اکہ روایت کن آو حضرت عبداللہ بن عمرس نش اکھ نفر تہ پرسن زی خدایس کس چھ لوکو اندر ساروی کھوتہ زیادہ ٹوٹ تمو دیت جواب تمام لوکو من چھ خدایس سو شخص ٹوٹ یس انسان زیادہ نفع واتناون وول آس تہ اعمالن من چھ خدایس یہ پسندیدہ زی ژہ کرکھ کانسہ مسلمان سن دل خوش یت پاٹ زی تم سند مصیبت تہ مشکل کرکھ دور یا مٹاوکھ تم سز بوچھ تہ یہ کت زی بہ گھس کانسہ ضرورت مند سن ضرورت پور کرنے خاطر چھ مے امی کھوتہ زیادہ پسند زی بہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زی مسجد مز اعتکاف تہ یم شخصن پن شرارت ات حالس مز چو زی اگر سہ یچ پن شرارت ہیکہ پور کرت قیامت کے دہ بھر اللہ تعالیٰ تم سند دل پن خوشنودی سی تو یس پنس بیس ست تم سن ضرورت پور کرنے خاطر گو تو تم سن سو ضرورت کرن پور اللہ تعالیٰ بخش تم سندین دشوین قدمن تم دہ ٹھہراو یل قدم نٹان آسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن چھ ارشاد یس شخص پنس بیس سند حاجت پور کر اللہ تعالیٰ روز تم سن ضرورت پور کران تو یس کنس مسلمان سن کانہہ مصیبت دور کر قیامت کیو مصیبتو مز کر اللہ تعالیٰ تم سن کانہہ مصیبت تس نش دور بخاری مسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ اللہ تعالیٰ چھ توت تام پنس بندس مدد کران روزان یوت تام بند پنس بیس مدد کران روزان چھو ترمذی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ بیان کران زی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کنس مسلمان سند حاجت پور کرنک اجر و ثواب چھ دہن ورین ہند اعتکاف کھت تہ زیادہ تبرانی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ بیان کران زی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن چھ ارشاد یو شخص پنس مسلمان بیس نش خوشی تو شادمنی ہن کت ہت واتان چھ تو تمہ کت سیت چھ تس خوش کران اللہ تعالیٰ کر قیامت کے دہ تس بندس خوش تبرانی بہترین رازدار بنیو دوست ون تہہ کی کت تہ پہ اعتماد کرت تات کرو حفاظت تو اعتماد ڈلنس مہ دیو کانہہ موقع پن سینہ بنون رازن ہن محفوظ قبر تاکہ دوست ہین خوف ورائے پرت معاملس مز تہ مشور تو تہ ہیکو دوستن نیک مشور دت تو تمن ات روٹ کرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان زی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یل مونڈ گئی تو بہ سمکھیوس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وونمس اگر ژے یژھک بہ کر حفصہ ہند نکاح ژے سۭتۍ عثمانن دیت جواب زی بہ کر ات معاملس پیٹھ غور مے کور کینسن رژن تس انتظار پتہ سمکھیو مے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وونم مے چھ ونی خاندر کرنک کانہہ خیال بہ گوس پتہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نش تو وونمکھ اگر تہ یژھو حفصہ ہیکون پنس زوجیتس مز نت تم رود خاموش تو کانہہ جواب دیتک نہ مے کھر تہنز خاموشی عثمان سنز خاموشی کھت تہ زیادہ یت پاٹ گزرے کی دہ تو پتہ سوز نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ سند پیغام تو مے کور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ست حفصہ سند نکاح ام پتہ چھ مے ابو بکر سمکھان تو فرموک ژےٚ کَرے یَتھ حفصا سٕنٛز ذِکِر مےٚ نِش تہٕ مےٚ کٔر خاموشی، بَنان چھُ ژےٚ ما آسہِ میٛانہِ خاموشی سۭتۍ تکلیٖف ووتمُت؟ مےٚ ووٚنمَکھ آ تکلیٖف ووتُم۔ فرمووُکھ مےٚ ٲس پَے زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمَس اوس یہِ خیال برونٛٹھٕے تہٕ یہِ اوس تِہُنٛد اَکھ راز یُس بہٕ ظٲہِر اوسُس نہٕ یَژھان کَرُن۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفصا سٕنٛز ذِکِر کَرٕہا نہٕ بہٕ کَرٕہا ضروٗر قبوٗل۔ بُخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٲسۍ اَکہِ دۄہ شُرٮ۪ن منٛز گِنٛدان زِ اَمی ساتہٕ آیہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ تِمو کٔر اَسہِ سلام۔ پَتہٕ سوٗزہَس بہٕ أکِس کامہِ، مےٚ گوٚو یہِ کٲم کَرنَس منٛز ہَنا ژیر۔ کٲم مۄکلٲوِتھ ییٚلہِ بہٕ گَرٕ گوس، ماجہِ پرُژھنَم ژیر کیٛازِ گوٚو؟ مےٚ ووٚنمَس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوسُس بہٕ أکِس کامہِ سوٗزمُت۔ ووٚننَم کیٛاہ کٲم ٲس؟ مےٚ ووٚنمَس سۄ چھےٚ رازٕچ کَتھ۔ ماجہِ ووٚننَم وُچھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن ہُنٛد راز یِنہٕ کٲنٛسہِ وَنان آسَکھ۔ مُسلِم۔ اجتِمٲعی اخلاقَس منٛز کٔرِو تِژھ وُسعت، تحمُل تہٕ بوزَن بَل پٲدٕ زِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کَرِ تۄہہِ نَکھٕ یِنٕچ کوٗشِش تہٕ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ سۭتۍ کٔرِو تٔمۍ سُنٛد مخصوٗص ذوق، رُجحان تہٕ مِزازٕ وٕچھِتھ تیُتھ حکیٖمانہٕ سلوٗک زِ کٲنٛسہِ ہِنٛدٮ۪ن جذباتَن واتہِ نہٕ تکلیٖف۔ دوستَن ہُنٛد فِطری مقام وٕچھتھٕے کٔرِو تِمَن سۭتۍ پنٛنٮ۪ن خیالَن ہُنٛد اِظہار۔ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پنٛنہِ ذوقہٕ تہٕ مِزاز مُطٲبِق ترٛکرِ منٛز تولنٕچ غیر حکیٖمانہٕ کوٗشِش گژھِ نہٕ کَرٕنۍ۔ ذوق تہٕ طبیعتُک تہٕ مِزازُک اِختِلاف چھُ اَکھ فِطری حُسُن۔ فِطرتُک حُسُن گژھِ نہٕ مصنوٗعی حُسنَس منٛز رَلہٕ مِلہٕ کَرُن۔ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ دوستَس گژھِ تٔمۍ سٕنٛدِس فِطری مقامَس پٮ۪ٹھ تھٲوِتھ تَس عزت تہٕ مقام دیُن تہٕ پنٛنہِ ہمہ غیر اخلاق کہِ ذٔریعہٕ گژھِ سُہ پانَس سۭتۍ وابستہٕ تھاونٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمَن ہِنٛزِ مجلِس منٛز اوس پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سکوٗن تہٕ قرار لَبان، کانٛہہ اَکھا اوس نہٕ پَنُن پان کَم پایُک تہٕ اَدنا سَمجان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمَن ہِنٛزِ مجلِس منٛز اوس شفقت وول ابوٗ بکر تہِ تہٕ عمر فاروق ہیوٗ ننٛگہٕ تلوار تہِ، حسان بن ثابت ہیوٗ جنٛگس کھوژن وول تہِ تہٕ علی ہیوٗ خیبر فتح کرن وول تہِ، ابوٗ ذر غفاری ہیوٗ فقیٖر منوش غم پسنٛد تہِ تہٕ عبدالرحمٰن بن عوف ہیوٗ صاحبِ دولت و جمال تہِ۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلمَن ہِنٛدِ وُسعتِ اخلاق، اعلیٰ کِردار تہٕ حُسنہِ فِکر و تدبیٖرُک کمال اوس یہِ زِ سارنٕے اوس نبی صلی اللہ علیہ وسلمَن ہِنٛدِ ذاتَس سۭتۍ بے شُمار تہٕ بے مِثال محبت، تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہِ ٲسۍ تِہُنٛد تیوٗت خیال تھاوان زِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اوس باسان زِ نبی چھِ مے نَتہٕ مے سۭتۍ زیادٕ محبت کَران۔ تہٕ اَمی وُسعتی اخلاق، حُسنہِ فِکر و تدبیٖر تہٕ تھدِ پایہِ ایٖثار کہِ بدولت ٲس حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کِرامن ہٕنٛز سۄ مِثٲلی کھیج تیار کٔرمٕژ یِمن منٛز طبیعت کیو باہمی اختلافو باوجوٗد سۄ بے مِثال یکجہتی، تھدِ پایُک اتحاد تہٕ اتھواس تہٕ قٲبلہِ رشک الفت تہٕ لگاو اوس زِ انسٲنی تواریٖخ چھِ پنٛنٮ۪ن یِمن صفاتن بجا طور پنٛنہِ زیچھِ وٲنٛسہِ ہُنٛد حٲصِل مانان۔ تُہٕنٛزٕ دوستی ہٮ۪کن درحقیٖقت تَمی وقتہٕ کامیاب تہٕ پایدار بٔنِتھ ییٚلہِ تُہۍ اجتِمٲعی اخلاقَس منٛز حکیٖمانہٕ انداز تہٕ تھدِ پایُک صبر و تحمُل پٲدٕ کٔرِو تہٕ دوستانہٕ تعلُقاتَن منٛز کٔرِو روادٲری، افوٗ، پاس و لحاظ تہٕ خٲر خٲہی ہُنٛد واریاہَس حدس تام اہتمام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدۍ کینٛہہ واقعات چھِ یِمو سۭتۍ یہِ نَنان چھُ زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کَمہِ اعلیٰ ظرفی، فراخ دِلی، تحمُل و بُردُبٲری تہٕ روادٲری سان ٲسۍ لُکَن ہٕنٛزَن فِطری ضروٗرتَن، جذباتَن تہٕ کمزوٗرِیَن ہُنٛد پاس تھاوان۔ بہٕ چھُس نٮ۪مازِ یِوان تہٕ یَژھان چھُس زِ زیٖٹھ نٮ۪ماز پَرناو۔ پَتہٕ چھُم کٲنٛسہِ شُرۍ سُنٛد وَدُن کَنَن گژھان۔ پَتہٕ چھُس نٮ۪ماز مُختصر کَران، تِکیٛازِ مےٚ چھُنہٕ یہِ پَسنٛد زِ نٮ۪ماز زیٹھرٲوِتھ واتناو شُرۍ سٕنٛزِ ماجہِ تکلیٖف۔ بُخاری۔ حضرت مالک بن الحویرس رضی اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان زِ أسۍ کینٛہہ ہم عمر نوجوان وٲتۍ دیٖنُک علم حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نِشہِ۔ اَسہِ کوٚر وُہَن دۄہن تِہنٛدِ گرِ قیام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ انتہٲیی رحیم تہٕ نرم معاملہٕ کرن وٲلۍ۔ ییٚلہِ اَسہِ اَتہِ 20 دۄہ قیام کٔرمٕتِس گٔے تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن کوٚر محسوٗس زِ أسۍ چھِ وۄنۍ گرٕ یژھان گژھُن، تِمو پرُژھ اَسہِ زِ تۄہہِ کُس کُس چھُہون گرِ پتھ کُن ترٛوومُت؟ اَسہِ وۄنۍ گرٕکۍ حالاتہٕ تِمو فرمو گٔژھِو واپس پنٕنٮ۪ن شُرٮ۪ن تہٕ گرٕ واجنہِ نِشہِ تہٕ تِمن سۭتۍ روٗزِتھ ہیٚچھنٲیوُکھ تِم تہِ سورُے یہِ تۄہہِ ہیٚچھُو تہٕ تِمن کٔرِو رٕژن کامٮ۪ن ہُنٛد تلقیٖن تہٕ فلٲنۍ نماز پٔرِو فلٲنۍ وقتہٕ، تہٕ ییٚلہِ نٮ۪مازِ ہُنٛد وقت واتہِ تۄہہِ منٛز گژھِ کانٛہہ بانٛگ پَرُن تہٕ یُس تۄہہِ منٛز علمَس تہٕ اخلاقَس منٛز برونٛہہ آسہِ پوٚکمُت سُہ پَرنٲوِن نماز۔ بُخاری مُسلِم۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ پَنُن اَکھ قٕصہٕ بوزناوان زِ بہٕ اوسُس نبی صلی اللہ علیہ وسلمَس سۭتۍ نٮ۪ماز پَران زِ اَمی ساتہٕ آیہِ أکِس نفرَس پونٛد، نٮ۪ماز پَرٲنی ژوٚل مےٚ نیٖرِتھ، یَرہا مُکَلَّا لوٗک لٔگۍ مےٚ مُدے گٔنڈِتھ وٕچھنہِ مےٚ ووٚنمَکھ خۄداے تھٲینو سلامت تُہۍ کیٛازِ چھُو مےٚ مُدے گٔنڈِتھ وٕچھان پَتہٕ ییٚلہِ مےٚ وُچھ زِ تِم چھِ مےٚ وَنان ژھۄپہٕ کَر مےٚ کٔر ژھۄپہٕ ییٚلہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نٮ۪مازِ نِش فارغ گٔے میون مول موج ٲسِن تِمن پٮ۪ٹھ قۄربان مےٚ وُچھ نہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلمس ہیوٗ زیادٕ بہتر تربیت کَرن وول نہ گۄڈٕ تہٕ نہ پَتہٕ تِمو نہ کوٚر مےٚ گرٛنٛز تہٕ نہ لویہم نہ ووٚنہم وُلٹہٕ کینٛہہ صرف ووٚنہم یُتُے یہِ چھِ نٮ۪ماز نٮ۪مازِ منٛز کَتھ کَرٕنۍ چھُنہٕ مُنٲسِب نٮ۪ماز چھُ ناو اللہ تعالیٰ سٕنٛز پٲکی بیان کَرنُک تٔمۍ سُنٛد بجر بیان کَرنُک تہٕ قرآن پَرنُک مُسلِم دعا کَرنُک کٔرِو خصوٗصی احتِمام پانہٕ تہِ کٔرِو دُعا تہٕ دوستَن تہِ ؤنِو دُعا کَرُن دوستَن برونٛٹھ کَنہِ تہِ کٔرِو دُعا تہٕ تِہنٛزِ غیر موجوٗدگی منٛز تہِ کٔرِو تِہُنٛد ناو ہٮ۪تھ دُعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ فرماوان مےٚ مونٛگ نبی صلی اللہ علیہ وسلمس عُمرٕ کَرنُک اِجازت تِمو دیُت مےٚ اِجازت تہٕ فرمووُکھ اے میانہِ بایہِ پنٛنٮ۪ن دُعاہن منٛز مٔشرٲوزِ نہٕ اَسہِ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان مےٚ گٔے اَمہِ کَتھِ سۭتۍ تیٖژ خوشی زِ اگر اَمہِ بدلہٕ مےٚ پوٗرٕ دُنیا تہِ میلہِ ہے مےٚ گژھِ ہے نہٕ ییٖژ خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد زِ ییٚلہِ کانٛہہ مُسلمان پنٛنِس مُسلمان بٲے سٕنٛدِ خٲطرٕ غٲیبانہٕ دُعا چھُ کَران اللہ تعالیٰ چھُ سُہ قبوٗل کَران تہٕ دُعا کَرَن وٲلِس چھُ کَلہٕ اَندٕ اَکھ فرِشتہٕ روزان زِ ییٚلہِ سُہ شخص پنٛنِس بٲیِس نیک دُعا چھُ کَران فرِشتہٕ چھُ آمیٖن کَران تہٕ وَنان چھُس چانہِ خٲطرٕ تہِ چھُ تی یہِ ژٕ پنٛنِس بٲے سٕنٛدِ خٲطرٕ منٛگان چھُکھ صحیح مُسلِم پنٛنٮ۪ن مُخلِصانہٕ دُعاہن منٛز گژھِ خۄدایَس یہِ درخاست کَران روزُن زِ خۄدایا سٲنۍ دِل تھاو بُغزٕ حسدٕ تہٕ نفرت نِشہِ پاک تہٕ سٲنۍ سیٖنہٕ رَلاو خلوٗص سۭتۍ تہٕ محبت سۭتۍ تہٕ سٲنۍ تعلُقات بناو باہمی اِتحاد تہٕ اُلفت سۭتۍ خۄشگوار قرآنہِ پاکہِ ییٚمہِ دُعاہُک تہِ کٔرِو احتِمام رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِ اِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ سورہ حشر آیت نمبر 10 اے سانہِ رَبہٕ اَسہِ تہٕ سانٮ۪ن تِمَن بایَن کٔر مَغفِرَت یِمو ایٖمانَس منٛز اَسہِ نِش سبقت نِیہِ یعنی برٛونٛہہ گٔے تہٕ سانٮ۪ن دِلَن منٛز مَدِ اَکھ أکِس خلاف کیٖنہٕ تہٕ قدوٗرت روزنہٕ اے سانہِ رَبہٕ ژٕ چھُکھ سٮ۪ٹھٕے مہربان تہٕ سٮ۪ٹھٕے رحم کَرَن وول